NPO Radio 1. NOS-journaal. Ajax heeft de eerste achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid thuis verloren met 2-1. De club uit Amsterdam leek op een 1-0 voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat het volgens de scheidsrechter buitenspel was. In de tweede helft maakte Benzema 1-0 voor Real Madrid. Een kwartier later maakte Ziyech de gelijkmaker, maar kort voor het einde schoot Asensio Real naar de overwinning. De return is over 3 weken. De helft van de Nederlandse pulsvissers mag nog 2,5 jaar doorvissen met de pulstechniek. Dat heeft de Europese Unie besloten. Daarmee is de uitkomst van de onderhandelingen over een verbod voor Nederland beter dan verwacht. Wel raakt de andere helft van de vissers zijn pulsvisvergunning nog dit jaar kwijt. Voor wie dat geldt is nog niet duidelijk. Het zijn zo'n 42 schepen. Op 14 maart gaan scholieren weer onder schooltijd de straat op om vergaande klimaatmaatregelen te eisen. De manifestatie wordt opnieuw op het Haagse Malieveld gehouden. Vorige week donderdag spijbelden meer dan 10.000 scholieren voor het klimaat. Premier Rutte heeft gezegd dat de Europese Unie een wereldmacht moet worden om rekening mee te houden. Dat zei hij in de zogenoemde Churchill-lezing. Nu is de Unie nog te weinig slagvaardig, zei Rutte. Sancties komen er bijvoorbeeld niet doorheen omdat één land die met een veto tegenhoudt. Daarom wil de premier af van het principe dat de EU besluiten unaniem neemt. De Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Dat komt door de lange wachtlijst, zeggen de betreffende inspectiediensten. Daar staan bijna 2800 kinderen op. Eind van de maand moet de kinderbescherming rapporteren welke maatregelen er worden genomen. Als het aan het kabinet ligt, wordt Curaçao de spil in de hulp aan Venezuela. Het kabinet gaat in op een verzoek van de Venezolaanse interim-president Guaido en van de Verenigde Staten. De ministers Blok en Kaag noemen het cruciaal dat de bevolking van Venezuela toegang krijgt tot onder meer voedsel. In Duitsland zijn 2 oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. De 2 worden verantwoordelijk gehouden voor de marteling van duizenden Syriërs en 2 gevallen van moord. Als het tot een rechtszaak komt, dan zou het de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich moeten verantwoorden. NASA heeft de Mars rover Opportunity opgegeven. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt nadat een allerlaatste poging om contact te maken was mislukt. Opportunity was sinds 2004 actief op Mars, veel langer dan gepland. Waarschijnlijk kan het wagentje niet genoeg stroom opwekken doordat zijn zonnepanelen met stof zijn bedekt. Het weer nog. Vannacht tussen de 0 en 3 graden. Lokaal kan het in het binnenland een graadje vriezen. Het blijft droog. Morgen vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Vrijdag veel zon en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook sterviolisten Janine Jansen met pianist Alexander Gavriliuk op 13 maart. Een intiem recital in de grote zaal met Brahms, Schumann en Frank. Bestel op concertgebouw.nl. Heldere teksten voor uw organisatie? Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Denk groot. Kijk op mini.nl. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Vandaag is de laatste dag om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Herman van der Zandt. Op een school in Goes is een kwart van alle leerlingen ziek. Er zitten er van de 1600 400 thuis. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor hen. Maar je weet wel meteen wie er allemaal met elkaar in dezelfde griepsapp zit. Goedenavond, welkom bij het Oog tot middernacht bij u. Straks een gesprek met Step Vase. Die vertrekt na 22 jaar als correspondent uit Indonesië. En ze gaat naar Rusland en is nu even in Nederland. In Abu Dhabi is vanavond een tentoonstelling geopend over de Nederlandse Gouden Eeuw. Straks een Nederlandse professor die erbij was daar vanavond in het Arabische Louvre. Verder de toekomst van de pulsvisserij en Wilma Borgman in Den Haag, die na alle regen van de afgelopen weken zich terugvindt bij een debat over de droogte van vorig jaar. En we proberen erachter te komen waaraan een power ballot nou precies moet voldoen om een power ballot te zijn. Eerst het nieuws van woensdag 13 februari. 49 donorkinderen weten binnen afzienbare tijd of ze dezelfde donorvader hebben. De rechter besloot dat ze het DNA van vruchtbaarheidsarts Karbaat mogen laten vergelijken met hun eigen DNA. Karbaat nam het niet zo nauw met de regels. Het gaat in deze zaak uiteindelijk uitsluitend om de vraag of Karbaat zijn eigen semen heeft gebruikt om patiënten te insemineren. Grote opluchting bij al die mensen die al jaren in onzekerheid verkeren. Eindelijk, hè? Het is toch echt heel goed gedaan. Ja, testen mag meteen beginnen. Ik heb heel veel bewijs, maar zekerheid heb ik pas als ik zijn DNA met dat van mij mag vergelijken. Of ik heb een match met een wettelijk kind van Karbaat. En veel van ons lijken wel op elkaar, klopt. Ik zie wel veel gelijkenissen. Het middelbare schooladvies voor kinderen in groep 8 wordt de laatste 4 jaar gegeven voor de eindtoets. Maar dat blijkt in de praktijk tot ongelijke situaties te leiden, zegt de politiek. En als die toets hoger is dan het advies, dan kan het aangepast worden. Maar dat zie je eigenlijk alleen maar gebeuren bij kinderen met met ouders met een hogere opleiding en veel geld. Nou, dat moeten we niet hebben, want ik wil elk kind de beste kansen geven. Dus wordt het systeem waarschijnlijk teruggedraaid. Leraren zijn het daar niet mee eens. Hoe ze het in de klas doen, hoe ze met anderen omgaan, hoe ze emotioneel, sociaal zijn, hoe ze hun werk leveren zoals ze doen, dat vinden wij zwaarder tellen dan wanneer je echt alleen gericht naar de toetsresultaten kijkt. Ik sta er ook eens een beetje van te kijken dat dit nieuwe systeem nu gekozen wordt. Toetsen zijn momentopnames. Minister Slob neemt een beslissing in mei. Een ander onderwijsconflict dan, het gaat niet over het reguliere onderwijs. Komen 12 Turkse weekendscholen in Nederland. President Erdogan kondigde vorig jaar al aan dat hij dat graag wilde. De meningen in de politiek daarover lopen sterk uiteen. Ik heb 2 kinderen en ik wens ook dat zij in ieder geval de basale elementen van de Turkse taal meekrijgen. We willen dat mensen hier meedoen aan de vrije Nederlandse samenleving, dat kinderen de vrije Nederlandse waarden leren. En als we dan in het weekend niet weten wat er vanuit Turkije, vanuit Ankara gedicteerd aan die Nederlandse kinderen wordt geleerd, dan is dat heel zorgelijk. En dat is natuurlijk gewoon niet goed voor de integratie. De ene kiest ervoor om tijdens het weekend salsa cursus te nemen, de ander gaat naar Turkse taalles. Steeds minder mensen koken nog elke dag. 8% doet het nog maar 1 tot 3 dagen per week. Vooral ouderen koken meestal zelf, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. In de jaren 60 besteden we nog ongeveer 2 uur per dag aan het kopen en bereiden van eten. Dat is teruggebracht tot ongeveer 20, soms in sommige gevallen zelfs 12 minuten. En zelfs een kok kookt niet altijd. Nee, we halen ook wel eens patatje of een pizzatje. Ja, vrouwen die koken nog 3/4 van de tijd, maar mannen doen het wel vaker dan vroeger. Autodidact. Ken je het een beetje? Ik vind van wel, en mijn vriendin ook. Vleesje, doppertjes, aardappels of dan met een zoetje erbij. Zoiets, gewoon makkelijk. Maar nu ik er zo over nadenk, eet ik niet echt bepaald gevarieerd. Nou, soms valt het wel wat tegen, hoor. Dan is het mislukt of zo. De aardappels niet helemaal gaar zijn. Maar dat moeten we maar voor lief nemen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, wat staat er in de krant vanmorgen, Renate Kok? Ja, in Trouw slaan onderzoekers van een Britse denktank alarm. Niets doen aan het klimaat is altijd duurder, zeggen ze, nadat ze voor het eerst alle risico's van klimaatverandering bij elkaar op hebben geteld. Ze waarschuwen voor een domino-effect van rampen na bestudering van een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken, overheidsrapporten en studies. De mensheid is hard op weg de eigen leefomstandigheden behoorlijk te ruïneren, schrijft de denktank. Onderzoekers wijzen erop dat als er nu niet fors wordt geïnvesteerd in klimaatbeleid, dat dat op termijn tot 20% van het wereld inkomen kan kosten. Ja, daarom zullen we echt eerst door de zure appel heen moeten bijten en veel geld moeten uitgeven om later te voorkomen dat het allemaal veel duurder wordt, schrijft Trouw. Eindelijk een huurhuis te pakken, dan bestaat de kans dat je als aspirant-huurder hele lijsten met privégegevens aan je verhuurder moet overleggen, schrijft de Volkskrant. Ja, dat gaat dan allemaal via een app, bijvoorbeeld de app Okto. Via die app geef je toestemming om persoonlijke informatie te verzamelen bij de overheid en bijvoorbeeld ook nog bij de Belastingdienst. En zo wordt dan je salaris van de afgelopen jaren in één keer zichtbaar voor de verhuurder, maar bijvoorbeeld ook al je oude woonadressen en je voormalige werkgevers. Je kunt je afvragen of die gegevens allemaal nodig zijn voor het huren van een huis, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Maar huurpaspoort wijst alle kritiek van de hand. Alle informatie wordt na gebruik meteen vernietigd, belooft de eigenaar van het bedrijf. Ja, iets heel anders. Moedermelk blijkt van samenstelling te veranderen door af en toe te kolven, schrijft NRC Next, op basis van een Canadees onderzoek onder bijna 400 moeders en hun pasgeboren baby's. Onderzoekers ontdekten onder meer dat de melk van kolvende moeders meer potentiële ziekteverwekkers bevat. Of dat ook daadwerkelijk de gezondheid van de kinderen beïnvloedt, dat is dan weer stof voor een volgend onderzoek. Met het langer worden van de files stijgt ook het aantal nieuw verkochte motorfietsen. Afgelopen jaar reden er ruim 13.000 de showroom uit. En dat is het hoogste aantal in de afgelopen 10 jaar, schrijft de Telegraaf. Die ronkende cijfers komen aan de vooravond van de 35e editie van de Motorbeurs, die morgen weer in Utrecht van start gaat. Nou, daar zullen vast weer veel grijze kopjes te zien zijn, want 55 plus kiest nog altijd massaal voor de motor. Het aandeel van deze kopersgroep steeg in 2018 tot maar liefst 25%. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nobody knows except my pillow at night. All through the day how many tears I have to fight. Overleed vorig jaar augustus, maar de muziek leeft voort natuurlijk. Cry Like a Baby van Aretha Franklin. Vanavond viel het besluit dan. Er komt een verbod op pulsvissen. Definitief. Het zat eraan te komen, maar de onderhandelingen die gingen kennelijk niet helemaal zonder slag of stoot. Want toch werd er de hele avond weer overlegd. Er was geschorst, er werd een persconferentie afgeblazen. Sander van Hoorn in Straatsburg, goedenavond. Goedenavond. Wat is er nou besloten uiteindelijk? Nou, dat verbod er inderdaad komt, maar met een ruime overgangsregeling. Een overgangsregeling tot de zomer van 2021. En tot die tijd mag er dus doorgevist worden met pulsapparatuur. En dat betekent dus, hè, voor wie het niet weet, dat je met kleine stroomstootjes de vis van de bodem laat opschrikken en het dan vervolgens afvangt. Dat is een industrie die in Nederland inmiddels vrij groot is. 80 schepen die op die manier opereren. En die overgangsperiode geldt niet voor alle 80 schepen trouwens. Het geldt maar voor de helft. De andere helft namelijk, die zou sowieso zijn vergunning zijn kwijtgeraakt. En dat geldt nog steeds. Die moeten in de komende maanden stoppen. Maar voor die andere helft is er dus uitstel en ruim uitstel. Ja, dus het ene deel moet er eigenlijk meteen mee ophouden. Het andere deel mag nog even doorgaan. Wat betekent dat voor de Nederlandse visserij? Dat ze op zijn minst, dat waren in elk geval de eerste reacties die ik kon optekenen voor de zaal waar tot laat in de avond vergaderd werd, die zijn op zijn minst verdeeld. Hè. De ene helft die zegt, ja, het is het hoogst haalbare op dit moment. Het alternatief was misschien wel een onmiddellijk verbod voor de hele sector geweest. Nou, dan kan je die sector wel opdoeken. Hè. Dus die mensen die zijn gematigd tevreden. De anderen zeggen, van ja, maar luister, dat betekent dus dat 40 schepen en gezinnen die daarvan afhankelijk zijn vanaf dit moment moeten stoppen met pulsvissen. Die moeten dus terug naar de oude techniek. Voor de kenner, de boomkorttechniek, die is minder rendabel. En dat zijn dus mensen die, ja, soms zelfs letterlijk binnen gezinnen, als de ene schipper door mag varen en zijn broer bijvoorbeeld terug moet naar die oude techniek, krijg je dus enorme concurrentieverschillen. Alleen al binnen gezinnen. En er zijn dus al mensen die zeggen, dit gaat die pulsvissector in Nederland op zijn kop zetten. Dat wordt ruzie in de tent. Nou ja, het is dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen, een Pyrrhus-overwinning binnengehaald door Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie, die te vuur en te zwaard gestreden heeft. Ik denk dat ik objectief kan vaststellen dat hij het spel slim gespeeld heeft vandaag. Dat hij meer eruit gehaald heeft dan velen dachten dat er van tevoren in zat. Maar het is een Pyrrhus-overwinning. En dat betekent dus dat er ook vissers zullen zijn in Nederland die vanavond, ja, toch moeten denken misschien over een ander verdienmodel. Sander van Hoorn, dankjewel voor nu vanuit Straatsburg meegeluisterd. Luisterd heeft Adriaan Rijnsdorp, hoogleraar duurzaam visserijbeheer aan de Wageningen Universiteit, leider ook van het wetenschappelijk onderzoek naar het pulsvissen, waar dus zoveel over te doen is. Meneer Rijnsdorp, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat er een verbod zou komen, dat wisten we eigenlijk al. Het geldt nu voor de helft van de vissers. Is het glas dan half vol of half leeg? Nou ja, voor degene die door mogen is het glas helemaal vol. En voor degene die niet door mogen is het leeg. Ja. Dus, maar ik moet zeggen, vanuit mijn onderzoeksperspectief ben ik blij dat de deur in ieder geval nog 2,5 jaar open blijft. En dat er ook nog gewacht gaat worden op de resultaten van het onderzoek die lopen. Voordat er een definitief oordeel geveld gaat worden. Tenminste, zo lees ik zeg maar de uitkomst van de beslissing die er vandaag genomen is. Met andere woorden, u heeft ook het idee dat u nu nog tijd heeft om, laten we zeggen, de voordelen van uw methode te bepleiten? Nou ja, kijk, wij zijn geen pleitbezorger voor het een of het ander. Wij doen onderzoek naar de effecten van deze nieuwe vistechniek op de visstand en op het zeemilieu. En dat onderzoek dat loopt nog. En ja, we hebben vorig jaar vanwege de Europarlementbeslissing om direct te stoppen met pulsvisserij, hebben we al een tussenstand van zaken opgemaakt. Want wat natuurlijk belangrijk is, is dat niet alleen Nederland onderzoek doet en daar dan over naar de buitenwereld communiceert, maar dat er een onafhankelijk gecontroleerd advies ligt van de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee. Want ja, dat is het orgaan in Kopenhagen waarin alle Atlantische landen van Amerika tot alle Europese landen aan deelnemen. En die geven met elkaar advies over visserijvraagstukken. En de onderzoekers van al die landen die werken daarin samen. En we hebben dus vorig jaar als experts een rapport uitgebracht die de vergelijking maakte van de stand van de stand van zaken opgemaakt van de kennis van wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen van de nieuwe techniek, van de oude techniek. En daar kwam een positief tussenadvies uit van dat de duurzaamheid gediend is met deze innovatieve manier. Ja, maar er blijven nog een aantal vragen over en gaan we dus nu afronden. Want u heeft al eerder in het oog verteld, hè? U bent zelf wel overtuigd van de vismethode. Het is duurzamer, het is veel milieuvriendelijker. Wat is er dan nu nog over om te onderzoeken? Nou ja, er liggen nog een enorme hoeveelheid vragen die zeg maar in het de interactie tussen onderzoekers en tussen het Nederlandse visserijbedrijfsleven en de Nederlandse overheid met de landen om ons heen, met de verschillende belanghebbenden. Daar zijn we dus elk jaar een dialoog waarin alle mensen hun zorgen die ze maar hebben. Is het dan niet veel meer een politiek vraagstuk geworden dan of de methode wel of niet duurzaam of milieuvriendelijk is? Het is een heel groot een politiek vraagstuk, maar er liggen ook nog wel een aantal ecologische vragen die waar we onderzoek aan doen en waar we dus nog geen definitief antwoord op hebben. En ik bedoel, daar wordt gewoon hard aan gewerkt. Dus eind dit jaar zal er een eindrapport komen van een groot vierjarig onderzoek waar we mee bezig zijn. We zitten dus in het laatste jaar. En die afronding gaan we dus dit jaar doen. En dat levert een stevige basis op voor de verdere besluitvorming. Er is bijvoorbeeld een Franse milieuorganisatie. Die is blij dat het pulsvissen gaat stoppen. Die zegt juist, ja, het is helemaal niet milieuvriendelijk. Het is een ecologische ramp. Ze hebben allerlei tegenargumenten. Waarom is, als het milieuvriendelijker is en duurzamer is, een milieuorganisatie tegen? Nou ja, deze milieuorganisatie die heeft als doel om alle industriële visserijen te bestrijden. Want die vinden dat eigenlijk je alleen maar vis zou kunnen oogsten met kleine bootjes die in de kustgebieden werken. En die hebben dus een zeer beperkte visie op het gebruik van de visbestanden in de oceanen, die uiteindelijk een hele hoop kostbare eiwitten opleveren voor voedsel voor de wereldbevolking. Dus het is eigenlijk een standpunt die betekent dat als je hun zou volgen, dat 90% van de visproductie wereldwijd, dat we daarmee kunnen stoppen. Ja. Nou ja, dat is gewoon natuurlijk niet erg en ze beginnen bij het pulsvissen. De pulsvisserij is een gemakkelijke prooi om aan te schieten. Stel nu, we moeten uiteindelijk toch stoppen met het pulsvissen. Zijn er dan alweer andere methodes in de maak om slimmer, handiger, duurzamer aan vis te komen? Nou ja, kijk, die pulstechniek die is in ontwikkeling vanaf de jaren 70. Dus daar hebben we een heel lang aanlooptraject gehad voordat we zijn waar we nu zijn. En er zijn ook een aantal andere alternatieven al bekeken. En ik bedoel, ook nu hebben vissers weer bezig gegaan, hè, met de dreiging van het verbod op die pulsvisserij. En dan kun je denken waar men proeven mee gedaan heeft, dat ze met een waterstraal eigenlijk dus die zeebodem openblazen in de hoop dat dan die tongen vrijkomen die ze dan ook makkelijk kunnen opscheppen. Of dat je dat met een waterstraal of met perslucht doet. Nou ja, de proeven die gedaan zijn, die zijn niet erg hoopvol dat een effectieve methode kan zijn. Maar goed, dus dat is wat er tot nog toe aan werk gedaan is. Het is heel moeilijk te bedenken om een tong efficiënt te vangen, omdat het een vis is die heel snel zich ingraaft voordat het visnet er is. Je moet hem snel pakken. Je moet hem heel snel pakken en hij graaft zich heel snel in. En die elektriciteit die verkrampt hem, waardoor hij dus niet meer kan vluchten. En dat is dus echt een volstrekt andere manier van vissen. Ja. Waardoor dus die effectiviteit hoog is en ook de zwaarte van het net en het energieverbruik van het net en al die neveneffecten die met de vorige methode bestonden, dat we daar gewoon veel minder mee te maken hebben. U ziet ondanks het besluit in Straatsburg nog wel toekomst voor het pulsvissen? Ik ben hoopvol van dat wij in staat zijn om een heel duidelijk rapport neer te leggen van heel diepgravend fundamenteel onderzoek wat de toets der kritiek kan doorstaan. En dat is dan een goede basis voor de politieke besluitvorming. Als die tenminste op feiten gebaseerd is en niet op emoties. Want ja, dan houdt de wetenschap op. Ja, dan stopt het voor u ook. Ja. Dank u wel, Adriaan Reinsdorp, hoogleraar duurzaam visserijbeheer aan de Wageningen Universiteit. set you free. And you must face the world outside and find your destiny. Ik had dit ook niet helemaal verwacht. Chris Rainbow en Destiny. De weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn voor sommigen van u reden tot blijdschap. Het is droog, het wordt zonnig, maar bij de waterschappen houden ze hun hart alweer vast. Want de gevolgen van de droogte van afgelopen zomer, die zijn nog steeds merkbaarder. Maar nog steeds merkbaar, de Kamer die sprak er vanavond over. Wilma Borgman, goedenavond. Dag Herman, goedenavond. Lijkt mij een beetje laat. Ja, misschien ook wel vroeg, hè, met het oog op wat er de komende zomer weer aan zit te komen. Maar misschien denk je dat er een relatie ligt met de waterschapsverkiezingen. Die worden gehouden samen met die voor de provincie op 20 maart. Maar dat is allemaal niet zo. Dit debat is begin september vorig jaar aangevraagd en is gewoon op de stapel terechtgekomen. En die stapel debatten in de Tweede Kamer is heel erg hoog. Daar liggen nog 95 gewone debatten op de agenda en 124 minderheidsdebatten. Het duurt gewoon een half jaar voordat zo'n debat dan op de agenda terechtkomt. Het CDA zei, dus is dit debat een beetje mosterd na de maaltijd. Maar er waren toch veel partijen die nog graag even wilden terugkijken op afgelopen zomer. Het was natuurlijk een ongewone situatie, want wij in Nederland zijn toch normaal gesproken vooral bang voor veel water en niet voor te weinig water. En de vraag was dus voor de Kamer, wat moet beter? Is het goed gegaan of niet? Wat kan er beter? Dit is het nieuwe normaal, zeggen ze bijvoorbeeld bij GroenLinks en D66. En daarop moeten we voorbereid zijn. Ja, en dan kan het bijna niet anders, zou je zeggen, dat een discussie ontstaat over klimaatverandering. Want daar zal het toch mee te maken hebben? Ja, daar zijn de partijen hier het dus niet over eens. Over wat nou precies de oorzaak van die droge zomer is geweest, zagen we inderdaad de gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt bijvoorbeeld het Kamerlid Thierry de Groot van D66. Of is het gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden? Nou, Jacco Geurts van het CDA, die vond dat laatste en die had daarvoor een onverdachte bron. Daarom kan er niet gezegd worden dat de huidige droogte komt door de klimaatverandering. Einde citaat van de KNMI. Wat is de reactie van de D66-fractie hierop? De heer De Groot. Hetzelfde KNMI heeft gezegd dat de zeespiegelstijging toch nog sneller gaat dan we hadden voorzien. En die noemde daarbij 292 centimeter. Laat ik het maar 3 meter noemen in het jaar 2100. Dat betekent dat onze kinderen dat gaan meemaken. En dat betekent ook, en dat is ook door het KNMI gezegd, dat de extreme, dus het zal hier natter worden en soms ook droger, zullen toenemen. Heer Geurts. Ja, voorzitter, maar je ziet gewoon heel duidelijk dat KNMI zegt dat je tussen deze droogte en de klimaatverandering geen parallel mag trekken. Dus ik hoop dat D66 dat ook nog niet meer doet. De heer De Groot. Voorzitter, één zwaluw maakt nog geen lente en één droge zomer nog misschien geen klimaatverandering. Maar dat hier iets aan de hand is en dat die zeespiegel stijgt en het land daalt, dat is absoluut het geval en dat zal niemand betwisten. Willen we de strijd tegen het water winnen, dan is de natuur onze vriend. Het alternatief is dat onze kinderen Duits leren en dat we oostwaarts trekken. Ja, want dan is Nederland dus niet meer bewoonbaar, denken ze bij D66. Zo structureel is het dus allemaal. Maar het CDA was het daar hoorbaar niet mee eens. Nee, maar Duits leren is sowieso een goed idee. Dat kun je altijd. Zie je. Ja. Maar Wilma, de gevolgen van de droogte van afgelopen zomer, die zijn dus nog steeds merkbaar. Nou, het wordt straks weer een beetje zonnig en droog. Welke gevolgen vindt de Kamer vooral belangrijk? Ja, je hebt natuurlijk de financiële gevolgen voor ondernemers die ermee te maken hebben gehad. Boeren die oogsten hebben zien mislukken. Binnenvaartschippers die door de lage waterstand minder vracht konden vervoeren. Maar daarvan zegt het kabinet, ja, dat is ondernemersrisico en daar moeten zij zich maar tegen verzekeren. De problemen waar het in de Kamer over ging, die zitten vooral in het lage grondwaterpeil. De inklinking van de bodem is daarvan het gevolg. Daardoor zijn er bodemdalingen in veenweidegebieden. Een bodemdaling die aanzienlijk is. En je kunt je voorstellen welke gevolgen dat heeft voor gebouwen, voor wegen. En het moet erg veel en erg lang gaan regenen om de gevolgen binnen de perken te houden. En dat zorgt niet alleen in de agrarische gebieden voor gevolgen. Luister maar naar minister Cora van Nieuwenhuizen. Maar we moeten ook niet vergeten dat de bodemdalingsproblematiek natuurlijk ook in het stedelijk gebied zich afspeelt. Want daar heb je net zo goed ook problemen met paalrot, verzakkingen, et cetera. Dus het is in heel Nederland aan de hand. Hè. U kijkt misschien ook al, of keek ook allemaal naar het programma Heel Holland Bakt. Nou, Heel Holland Zakt is ook wel een one-liner die bij iedereen tussen de oren mag zitten. Want we zien dat op alle mogelijke plekken terug. En we moeten daar ook dus breed naar kijken. Niet alleen naar de agrarische sector, maar ook in het stedelijk gebied zullen we er echt mee aan de slag moeten. Ja, mee aan de slag moeten. Hoe moet dat dan, Wilma? Want het is niet alsof ze het even kunnen laten regenen of zo. Hè? Nee, dat, zoveel macht hebben ze nou ook weer niet. Kijk, de Kamer spreekt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan op haar verantwoordelijkheid om waterschappen aan te sturen, want die gaan over het grondwaterpeil. En als dat te laag is, verhoog het dan gewoon. Zeggen ze bijvoorbeeld bij D66 en GroenLinks. Maar daar staan de boeren, de belang van de boeren tegenover. Die zitten niet bepaald te wachten op een hoger grondwaterniveau. Want op drassige weilanden is het lastig rijden met een grote machine. En dat is ook voor het vee niet bepaald handig. Jammer dan, zegt Laura Bromet van GroenLinks. Het milieu moet hier voorrang krijgen. Want het Nederlandse landschap met weiden en sloten, we zijn er beroemd over voor in de hele wereld, stoot CO2 uit. Door het telkens verlagen van het waterpeil ten behoeve van de landbouw verdroogt het veen en de plantenresten die eeuwenlang opgeslagen zaten als in veen, die verbranden. En hier komt heel veel CO2 bij vrij. Je kunt vergelijken met 2 miljoen auto's, maar je kan ook zeggen net zoveel als 2 kolencentrales en dan elk jaar weer. En de oplossing lijkt simpel. Verhoog het waterpeil zodat er veel en veel minder CO2 vrijkomt. Ja, en voor de boeren die daar dan de dupe van worden, daarvoor moet dan een andere inkomstenbron gezocht worden. Nou ja, dat gaat dan over verhogen van het waterpeil. De boeren, er waren afgelopen zomer ook maatregelen om het watergebruik te verminderen. Ja. Wat denkt de Kamer daarover? Ja, dat ging bijvoorbeeld om een oproep om korter te douchen, ja, om niet je auto te wassen op straat. Ja. Was dat volgens minister van Nieuwenhuizen eigenlijk wel controleerbaar, wilde Remco Dijkstra van de VVD weten. Dat verzoek aan de mensen om minder water te gebruiken, was je auto niet meer, bespoel je tuin niet meer, zodat het echt ten goede kan komen, beschikbare water aan de mensen die het keihard nodig hebben, de agrariërs bijvoorbeeld. Nu weet ik dat waterschappen, die gingen daar ook op handhaven. Er stonden enorme boetes op, heb ik gelezen, op het moment dat je inderdaad je tuin overdag ging besproeien, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Kunt u eens reflecteren over die boetes? Zijn die daadwerkelijk ook uitgedeeld? Is daar gehandhaafd? Want ik geloof €1500, dat schrikt behoorlijk af. De minister. Nou, dat sloeg niet op de particuliere huishoudens. Want die sproeien hun tuintjes gewoon met het drinkwater over het algemeen. Het zijn meer het algemene bewustwording. Hè, de dingen die je wel eens uit kunt delen van de douchemeteltjes. Ik weet niet wie er van jullie wel eens pubers langdurig in huis hebben. Ja, mijn kinderen zijn inmiddels de deur uit, dus ik krijg hier geen gedoe meer mee thuis. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, hoe de minister denkt het drinkwaterverbruik te verminderen. En ik werd ook een beetje getriggerd door een opmerking die ze net even en passant maakte over het besproeien van particuliere tuintjes. Want het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat je dat met drinkwater doet. Ik heb zelf een pompje in de sloot liggen. En ik zou zeggen, draagt dat ook uit. Want als we met drinkwater de plantjes water gaan geven, gaan we er heel snel doorheen. De minister. Nou woont niet iedereen aan een sloot, maar ik denk dat het wel een terecht punt is om het in de brede bewustwording, maak gebruik van regenwater. Mensen kunnen natuurlijk ontzettend veel doen. Meer groen in de steden, haal die tegels uit je tuin maak dat groene dak. En ik denk dat dat ook gewoon hartstikke leuk is om daar in de komende jaren meer aandacht op te richten. Ja, dat was minister van Nieuwenhuizen. Die boetes waren er dus niet voor particulieren. Het is allemaal vooral vrijwillig. We moeten vooral maatregelen treffen om dat schaarse water in droge tijden beter vast te houden. En voor hetzelfde geld hebben we volgende zomer weer een overvloed aan water. En de quote van de dag was misschien wel van het SGP-Kamerlid Stoffer. Die zei, mopperen op het weer is mopperen op de heer. Dat doen ze niet in die kringen, als het al zin zou hebben, Herman. Ja, dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. Morgen, dan is het 14 februari, het is Valentijnsdag. Dan is in Paradiso in Amsterdam de nacht van de Power Ballad. En dan kan het publiek meezingen, karaoke, met de band Amazing Snakes. En de zanger van die band, dat is Joël Broekaert. En u kent hem misschien ook als culinair recensent van de NRC. Hij maakt ook tv-programma's over smaak. Joël, goedenavond. Hallo. Ja, de Power Ballad. We gaan er zo meteen één draaien. Wat is nou een Power Ballad? Het begint met ballad. Een ballad is denk ik een medium tot downtempo nummer. Ik denk dat ballads ook eigenlijk heel vaak over de liefde gaan. Ja. Of het gebrek daaraan. Of de pijn die daarmee gepaard gaat. Of het gemis. En dan is ook een beetje zijig vaak. Hè? Ook een beetje troevig. Nou, maar kijk, en daar komt het woord power er dan in. Ja. Want dan een power ballad is dan toch... Dat is dus een ballad, zoals we net geschetst hebben... waar dan ballen in zitten. En waar dan toch nog wat spektakel bij komt kijken. Hoe komen die ballen erin? Nou, dat is vaak. Dat heeft toch met een wat meer pedant arrangement te maken. En in de power ballad die. Hè, waar ik echt van hou, is dat toch heel vaak wel gewoon de zware gitaarpartij en de gierende solo die er op een gegeven moment doorheen snijdt. Ja. En in welke stemming moet je zijn om de power ballad op te zetten? Als je verliefd bent of als het juist helemaal mis is gegaan? Ik denk dat dat een beetje afhangt van je predispositie als muziekluisteraar. Er is voor mij eigenlijk geen slecht moment om een powerballet te draaien. Ik kan dat altijd hebben. Maar voor andere mensen zal dat misschien... Ja, ik weet het niet. Het is, ik denk niet dat het echt een knuffelding is. Want het wordt toch wel iets te zwaar op een gegeven moment om romantisch mee op de bank te zitten. Maar het is... Ik vind het heerlijk in de auto. In de auto, om in de auto. Raam open. Ja. Ja. Want ik zit door jullie. Ik heb jullie playlist toegestuurd gekregen. Er zitten een aantal dingen bij waarvan ik denk, ja, dat zijn Hard met Alone. Dat lijkt me echt. Fantastisch. Dat is echt een power ballad nummer. Total Eclipse of the Heart ook. Bonnie Tyler. Ja, dat is denk ik misschien wel de oer power ballad. Ja. Ik bedoel, dat heeft alles wat het nodig heeft. Er zit opbouw in. Het begint met een heel, heel rustig pianootje. En die raspende stem van Bonnie Tyler... die gaat op een gegeven moment gewoon nog een keer over de nek. En nog een keer over de nek. Maar help mij dan even bij AC/DC en You Shook Me All Night Long. Als power ballad. Weet je wat het genre is helemaal super strak begrensd. Nou, er zit ook een praktische component aan. Als jij 3 uur lang het publiek moet vermaken... en je blijft alleen maar slepende, slome nummers spelen... dan moet af en toe ook even iets tussendoor. Dat bijvoorbeeld ook Bon Jovi, Always Bed of Roses. Fantastische powerballads. Maar ook Living on a Prayer. Want dat vind je, af en toe moet dat... Nou, sorry, wat zeg je nou? Nou, ja, de Bed of Roses. Is dat iets wat jij graag opzet van Bon Jovi? Nou, ik vind het toch al... Ik vind het niet erg als het voorbij komt op de radio. Ik vind het wel weer leuk, ja. Ja, dan daar verschillen we dan van mee. Ik kom natuurlijk uit van de... Mijn achtergrond is uit de jaren 80 van de glitterleggings en het hoge haar en de windmachines. En dan hou je daar toch een zwak voor dat soort dingen. Ja, dat geeft helemaal niks. Dat heb ik ook een beetje. Wat gaan we nu draaien? Want er komt een power ballad aan. Ja, Here I Go Again van Whitesnake. Is ook best aan de redelijk medium uptempo kant voor een power ballad, maar heeft nog steeds wel duidelijke power ballad opbouw erin zitten. Het begint echt wel gevoelig met een pianootje en dat bouwt langzaam op en het refreintje dat knalt er toch wel goed in. Gewoon een heerlijke stamper, goede meezinger. Want wacht even, het gaat natuurlijk ook echt om het mee. Kijk, het is natuurlijk, wij staan in Paradiso, dat vinden we prachtig. Maar dit morgen is natuurlijk ook jouw kans om een keer op het grote podium van Paradiso een liedje te zingen. En dat maakt deze Nacht van de Power Ballad wel echt heel bijzonder. Morgen is de Nacht van de Power Ballad, dus in Paradiso. Joël Broekhuis, veel plezier erbij. En wij gaan luisteren en dan denken we daar het wapperende haar bij van David Coverdale en Whitesnake. I don't know. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Heeft die Joël toch gelijk? Uiteindelijk ga je toch meezingen met zo'n plaat. En hoe overdreven die ook klinkt. Zo'n power ballad. Morgen dus achter elkaar te horen in Paradise. Dit was Whitesnake en Here I Go Again. Na maar liefst 22 jaar is Step Vase gestopt als correspondent in Indonesië. Eerst werkte ze voor de NOS en later voor Al Jazeera. Binnenkort gaat ze naar Rusland, maar sinds gisteren is ze even in Nederland. Het is een mooie gelegenheid voor ons om haar te spreken. Step, goedenavond. Goedenavond. Je zit in Limburg bij je ouders. Zit je ook te genieten van de power ballad van Whitesnake? Ja, is nog net iets te soft voor mij eigenlijk. Oh, sorry. Ik ben toch iets meer van de metal. Dan is dit inderdaad een beetje zeiig. Maar je bent weer thuis. Hoe is het om in Nederland te zijn? Nog een beetje onwerkelijk. Ik ben nog een beetje aan het nastuiteren van het overweldigende afscheid in Jakarta. Wat ik heb meegemaakt in de afgelopen dagen. Het was echt enorm. Overweldigend, hartverwarmend, superlief. Iedereen heeft hele mooie dingen gezegd over mijn lange tijd in Indonesië en hoe onmisbaar ik zou zijn. Dus veel traantjes weggepinkt. Ja, want ik weet van hier bij de NOS is een soort roulatiesysteem. Als je een paar jaar ergens zit, dan moet je weg. Jij hebt er 22 jaar gezeten. Je bent daar natuurlijk gewoon helemaal geaard. Iets langzamer bij Al Jazeera. Nee, maar ik bedoel, je leven ligt daar. Ja, mijn hele leven ligt daar. Ik heb daar een hele familie eigenlijk. Hè. Mijn tweede familie en mijn tweede thuis is het gewoon geworden. Dus ik heb zelfs een soort aangenomen zoon, bij wijze van spreken, achter moeten laten. Dus het is heel veel wat ik heb achtergelaten. Maar ik heb het alleen kunnen doen met de wetenschap dat ik ook gewoon elke keer weer gewoon terug kan natuurlijk. Ja, je hebt ook wat meegenomen, levende haven, toch? Ik heb levende haven, twee Indonesische katten meegenomen die nu in Simpelveld een beetje proberen te wennen aan het klimaat hier. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht, 22 jaar Indonesië, laat er maar eens een punt achter zitten? Ja, ik was een moment aan het zoeken om een punt erachter te zetten, inderdaad. En het moment toen mijn zoon, die in Indonesië is geboren en opgegroeid, toen die wegging om te gaan studeren in Engeland, dacht ik, dit is het moment. Want anders komt het natuurlijk nooit meer. En ik had nog steeds wel echt het gevoel van, ik wil nog een ander verhaal. Ik wil nog een ander avontuur gaan beleven. En ik heb natuurlijk 22 jaar door Indonesië gereisd en zoveel gezien en zoveel meegemaakt, dat het ook voelde als een soort heel dik boek wat ik aan het meesjouwen was. En het boek werd alleen maar dikker en zwaarder. Ook met alle moeilijke emotionele dingen die ik daar heb meegemaakt. Dat ik het ook even weg wilde leggen. Het was ook een beetje ontilbaar aan het worden, zeg maar. Je neemt er dan misschien ook wel afscheid van. Op Facebook maak je een compilatie van hoogtepunten naar, laat ik zeggen, indrukwekkende momenten vooral. Van de afgelopen 22 jaar. Tsunami zit erin. Ja. Oost-Timor zit erin. Waarom moeten die momenten er per se in, beginnen bij de tsunami? Nou ja, dat waren natuurlijk de grote momenten, de grote verhalen die ik heb meegemaakt en waar ik ook heel lang verslag van heb gedaan. En die me niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Zo'n grote ramp waar in Aceh alleen al 175.000 mensen bij zijn omgekomen. En waar je dan meteen, zeg maar, in de eerste uren na zo'n ramp midden tussen staat. Dat vergeet je gewoon natuurlijk nooit meer. En ik ben ook natuurlijk de gelukkige geweest in die zin dat ik ook zo lang daar heb mogen zijn om dat mee te volgen en ook te zien hoe dat verder gaat, zo'n verhaal. Kijk, meestal gaan journalisten die komen en die gaan weer. Maar ik bleef. En dan ga je steeds terug naar zo'n gebied en je houdt contact met de mensen. Ik heb dus nu nog steeds ook vriendschappen daar van mensen die ik toen heb ontmoet. En dan zie je hoe zo'n leven zich verder ontwikkelt naar zo'n enorm dramatisch moment. En dat heeft ook wel een enorme meerwaarde, denk ik, ook als journalist. Maar ook om dat als mens mee te maken. En dat krijg je natuurlijk een enorme band ook met het land, maar ook met die mensen daar. Ja. En in Oost-Timor, daar komt het geweld heel dichtbij, hè? Toen kwam het heel dichtbij. Daar werden wij zelf onderdeel van het verhaal. Wij als journalisten, vooral buitenlandse journalisten die daar verslag gingen doen, waren in één keer onderdeel van het conflict, want het leger wilde ons daar weg hebben. Met ook als gevolg dat een van mijn vrienden daar, een Nederlandse journalist, is vermoord. Sander Toenis. Ja, dat vergeet je natuurlijk ook niet meer. Ja, Sander Toenis, die werkte toen voor de Financial Times. Die was 30. Dus ik zat laatst ook te denken, die zou dus nu 52 of 50 zijn geweest al. Ja. Dus dat is inderdaad dit komende jaar 15 jaar geleden alweer. Ja. Dat we daar mee geconfronteerd werden. En nou ja, dat vergeet je dus ook niet meer. Dat zijn van die dingen, dat gaat in je lichaam zitten. Dat gaat door je aderen stromen en... ja, dat geeft gewoon zo'n intensiteit aan je leven en het werk daar. Mm-hmm. Daar wil ik gewoon eventjes nu een soort rustmoment van voor krijgen, zeg maar. Je werkte voor de NOS, je bent gaan werken voor Al Jazeera. Daar ga je nu ook weer voor naar Rusland. Jij zegt, er bestaan toch wel veel misverstanden over jouw werk bij Al Jazeera of over dat station. Is dat nog steeds zo? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat ik in het begin vooral, want ik werk nu al 12 jaar voor Al Jazeera. In het begin moest ik heel vaak uitleggen wat dat was. En allerlei vooroordelen wegnemen alsof ik alleen maar over geloof zat de verslag te doen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is gewoon een internationale nieuwszender. Waar ik gewoon al heel veel, met heel veel plezier voor gedaan heb. Ik heb het voordeel dat als je voor Al Jazeera werkt, dat je gewoon heel veel ruimte krijgt om rond te reizen en ook naar gebieden te gaan waar bijna niemand anders komt. Want dat is ook een beetje de inzet nog steeds van Al Jazeera. Om de mensen die de voiceless noemen we dat, hè, mm-hmm. mensen die geen stem hebben, om die ook aan het woord te laten. En dat is dus ook het voordeel ook als je dan zo lang in zo'n land zit. Want ik heb natuurlijk in Indonesië mensen van de BBC en ook van de NOS of van andere omroepen zien komen en zien gaan steeds. Maar ik bleef dus. Dus dan kun je wel ook inderdaad dieper in zo'n verhaal duiken. En ook naar veel meer plekken gaan waar je nooit iets van hoort. Ja. Nou vertrek je daar na 22 jaar. Je zegt, ja, mijn zoon die zit in Engeland. Dus ik wil daar in de buurt. Dan zeg, ga je naar Moskou. Dit is ook nog, het is 3 of 4 uur vliegen. Je kan toch ook naar Engeland? Dat is om de hoek voor mij. Ja, nou dat ja. Dat is echt om de hoek, ja. Ja, alles is relatief, maar... Jaar, alles is relatief, ja, maar ik vlieg al 22 jaar 15 uur om mijn ouders te zien. Maar waarom dan naar Moskou? Nou ja, dat was een vacature die kwam in één keer open. Of althans, een vacature, die baan is me eigenlijk gewoon aangeboden, in de schoot geworpen, zeg maar. Mm-hmm. En die heb ik toen gewoon met beide handen gegrepen. Want ik denk dat het wel een heel groot interessant verhaal is. Waar ik gewoon graag mijn tanden in wil zetten. En dan is het ook nog een keer dichtbij. Dus die twee dingen bij elkaar was voor mij, had ik niet veel tijd voor nodig om over na te denken. Nee, zeg maar. Dan zit je nu even in Limburg, denk je dan niet? Het is hier ook wel mooi en lekker. Ik kan ook hier blijven. Het is hier prachtig. Ja. Ik heb hier enorm genoten. Ik zit waarom hier moet je dan weer weg? Het is een beetje rustig, hè? Kijk, ik vind het nu heel lekker, maar ik weet zeker dat het over een paar weken enorm zou gaan kriebelen. Dus ik vind het ook wel goed om weer even naar een iets waar iets meer actie is, zeg maar. Ja, wat ga je de komende dagen nog doen? Ik ben druk bezig met het visum te regelen. En ik moet zorgen dat die katten dus ook weer meegaan naar Moskou. Oh, die gaan ook door. Dus, daar moet ik nu jasjes voor gaan breien en zo. Die weten niet wat ze meemaken, al die... Nee, ik doe ze wat aan nog, Gerren. Maar ja, ze zijn in goede staat hier aangekomen. Daar ben ik al heel blij om. Ja, ja. Je neemt ze mee naar Moskou. Wanneer vertrek je, Step? Wanneer gaat het verhaal in Moskou voor je beginnen? En, over een week alweer. En ga je er ook weer 22 jaar blijven, denk je? Nou, dat zeggen we dan inshallah, hè? Als we zo oud mogen worden. Ja. Oké, okay, nou, fijn dat je even bij ons was, Step. En heel veel succes in je nieuwe standplaats in Moskou. Oké, dankjewel. Step Vaassen, dankjewel. Rembrandt, Vermeer, Lievens en Fabricius. Vanaf vandaag zijn maar liefst 95 werken van Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw te bewonderen in Museum het Louvre in Abu Dhabi. Ze zijn naar het Midden-Oosten gehaald voor de tentoonstelling Dutch Golden Age. Goedenavond, Robert Parthesius. Goedenavond. Goedenavond, u bent professor cultureel erfgoed aan de New York Universiteit in Abu Dhabi. Net geweest bij de opening. Wat was het voor spektakel? Nou ja, een opening is niet om de kunst echt te zien. Het is vol met mensen die voor de opening komen en om elkaar te zien. Maar het was een groot spektakel, omdat het museum zelf is heel indrukwekkend. En vooral ook 's avonds sta je onder een doom van licht. En om over de schouders heen de Nederlandse meesters te zien en de wijze waarop zij de Nederlandse fijnschilders hier presenteren, dat was toch wel erg indrukwekkend. En zijn er dan belangrijke mensen uit de Verenigde Arabische Emiraten? Ja, nou ja, weet je, Het is net als met elke opening, ook in Nederland, de culturele elite komt. Maar het is grappig, op de weg naar het museum, op de snelweg, dan zie je de nummerborden en de auto's. En dan kan je een beetje aan aflezen wat het niveau van de bezoeker is. Dus als de nummerborden twee nummers hebben, dan is het toch wel heel hoog in de leadership hier. En de Bentleys en de Rolls Royce. Dus het is een heel indrukwekkend spektakel. Maar het is wel ook, net zoals in Nederland, om de culturele elite elkaar even te laten zien. Hoeveel nummers heeft u op uw nummerbord? Ik heb volgens mij 8. Dus oh ja. Ik doe nog even door. Achteraan parkeren. Ja, ja. En u zegt, ja, ik kon door de schouders, langs de ruggen nog wel wat werken zien hangen. Wat heeft u kunnen zien vanavond? Nou, het is natuurlijk een doorsnede die ik natuurlijk wel heel goed ken vanuit Nederland. En de kwaliteit is, denk ik, een heel gemiddelde kwaliteit van onze vijf schilders. Ik sprak toevallig even met iemand van het Louvre. Omdat vrijdag in het Rijksmuseum gaat de tentoonstelling van alle Rembrandts uit het Rijks open. Of ze niet de P'en hadden dat ze niet hebben kunnen lenen uit het Rijks. En dat was inderdaad het geval. Ze zeggen van ja, we hadden heel graag uit het Rijks ook geleend. Want dat zijn natuurlijk topstukken. Maar het waren over de bank genomen, waren het echt hele mooie stukken. Echt mooi tentoongesteld ook. En ook denk ik heel erg leuk in perspectief geplaatst van misschien ook niet bedoeld, maar het was heel duidelijk dat ze de Nederlandse handelscontacten koppelden aan, en de welvaart die eruit voortkwam koppelden aan die Gouden Eeuw. En als je nou kijkt naar dit land, dat 70 jaar de rijkdom van de olie heeft. Ja. En nu ook naar de wereld kijkt, wat er aan kunst en cultuur is, dan is het toch wel een aardige vergelijking, denk ik. Ja, ja. Zij beleven nu een periode waarin zij kunst kunnen kopen, kunnen lenen en kunnen halen vanuit de hele wereld, bedoelt u? Ja, ja. Dus, ja, dat is, ik denk dat er ook eenzelfde soort nieuwsgierigheid aan de grondslag ligt. En de Nederlanders die zwermden uit over de wereld en die kwamen in contact met al die curiositeiten, de rariteitenkabinetten. En dit land heeft natuurlijk de afgelopen 60, 70 jaar enorme ontwikkeling doorgemaakt qua de economische ontwikkeling, maar ook een sociale ontwikkeling. De steden zijn hier ontstaan. En er is ook een heel duidelijke hang naar kijken naar hun eigen cultuur, maar ook de cultuur, hoe ze zichzelf in de wereld plaatsen, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. Hebben ze dan een speciaal plekje voor de Gouden Eeuw? Hebben ze daar een speciaal gevoel bij? Of is er een andere reden dat ze graag die doeken willen laten zien? Nou, ik denk het aardige van het Louvre is dat, kijk, nu is de tentoonstelling van de Nederlandse meesterster. Vorige maand waren de Japanse kunst. En tegelijkertijd met de Nederlandse meester is er ook een prachtige tentoonstelling over de archeologische vondsten uit Saudi-Arabië en uit de Emiraten. Wat echt honderden, duizenden jaren van cultuur laten zien. Dus het is niet alleen de Nederlandse meesters die een warm hart hebben, waar ze een warm hart toe dragen, maar het is ook voornamelijk de nieuwsgierigheid van de wereld. En in het Louvre zelf, dat heet een universeel museum. Wat ze nastreven in het museum is dat het niet een hele chronologische volgorde is. Dat het niet eerst West-Europa, dan Azië. Dat het echt een mengeling van al die culturen onder één dak is. En dat is, vind ik zelf, het bijzondere aan dit museum. Dat je de ogen die je als Europeaan, als Nederlander hebt, die realiseer je als je in een museum komt waar Aziatische kunst tegelijkertijd naast de Europese kunst tentoongesteld wordt, denk je, ja, ik ben zo getraind om altijd de Europese kunst vooraan te zetten. Mm-hmm. Maar nu naast elkaar wordt het een hele bijzondere beleving. Ja. En daar hangen nu dan die Hollandse meesters. Waar komen die vandaan? Want u zei al, ja, het Rijks heeft ze nu zelf nodig. Daar balen ze een beetje van in Abu Dhabi. Maar waar komen die werken dan vandaan? Er zijn verschillende bruiklijnen. Het Louvre Parijs heeft werken van Nederlandse meesters. Er is ook een collectie, dat heet de Leiden Collectie, die uit Amerika komt. En ze hebben net, het Louvre hier in Abu Dhabi heeft net een werk van Rembrandt aangekocht. Een paar dagen geleden. En is nu hier te zien. Ja. Dus ze bouwen ook een eigen collectie op. Ja, want ze zijn begonnen in Abu Dhabi. Dan willen ze die naam hebben, Louvre, want dan ben je natuurlijk iets. Daar hebben ze heel veel geld voor over gehad, 500 miljoen. Waarom wilden ze dat per se? Als je ziet dat ze alleen de naam gekocht hebben en dan 500 miljoen.